bayramlaşmak için oraya gidelim dedik. Vardık şimdi. O arkadaş çıktı hutbeye, lokal gibi bir yer. İşte birbirimize kenetlenmemiz, cemaat halinde hareket etmemiz gerekiyor şeklinde Allah'ın ipine yapışmak gerekir şeklindeki ayetleri kullanarak bir sohbet etti. Şimdi ben onu dinliyorum. Ben orada Cuma'ya gittim ama o adamın ne vermek istediğini şimdi yakaladım. Ben bu sefer muhakeme etmeye başladım. İnsanlara vahdeti emredeceğim. Etrafında bir sürü cami varken sen onlardan kopacaksın. Şimdi parçalanmayı zemme derken sen parçalanmışlığını gösterirsen bu sözünde bir kere samimi değilsin. O insanlarla büyük büyük müşkülatların olabilir. Fakat bu ortamda camilerle caminin cemaatini ve caminin imamını birbirinden ayırt etmen gerekir. Bazen size diyorum ya, Ebu Hanife Rahimeullah ile Hanefi'li birbirinden ayrı ele almanız gerekiyor. Ebu Hanife'nin normal ortamda kendisine ait hatası %10'sa, Hanefi mezhebinde onun bunun ona sokuşturduğu hatalar da Ebu Hanife'nin dokunulmazlığının gölgesinde geçindirilmek istenilip oraya sokulmuştur. Hanefilikle Ebu Hanife'yi ayırırsan Ebu Hanife'yi herkeste olması muhtemel, %10'luk hatasıyla baş başa bırakırsın. Ama ona sokuşturularak nispet edilmeye çalışılan %30'dan onu uzak tutmuş sayılırsın. Bu insanlarla da şimdi tabi namaz bitti, selamlaştık falan derken arkadaşa dedim ki ben şimdi hiç okuduğun ayetleri düşündün mü dedim. Bana gençliğimi hatırlattı bunlar dedim. Fırkacılıktan şikayetçi olacağız ama biz bir fırkacı görünümü vereceğiz. Ve bu ayeti herkes okuyacak ama sadece kendi lehinde kullanacak. İslam'ın lehinde değil. Şimdi ama hocam falan dedi, ama mutlak ki nedir? Parantezi açıyor. Oraya kendi düşüncesini dolduruyor. Parantezden önce, parantezden sonraki okunan naslar, getirilen delillerin hiç önemi yok. Önemli olan o parantez onu haklı çıkaran iddiasını, tezini tespit edendir. O konumda. Şimdi Türkiye'de ortam olarak bütün müşkülatların varlığını kabul ederek biz yere serme zorundayız. Kabul ettiğimiz ne mutlak, yani mutlak bir kabul, mutlak bir ret sergilemememiz gerekir. Adamı en kötü ortamda gördüğüm bir yerde dahi bunu neden yaptın sorusunu sorabilmeliyiz. Yaptığı şeyin mahkûme etmekten önce bunu neden yaptığını. Muaz Allah Resulü'nün huzuruna geliyor Şam'dan döndüğünde, secde ediyor. O meselenin hükmü bizde küfür, şirktir. Muaz ne oldu sana, sen müşrik mi oldun gibi bir karşılamadan öte Allah Resulü bu neden yaptığını soruyor. Bu ne anlamı taşır? Yaptığı, söylediği söz, yaptığı fiil hakikaten bir küfür ve şirk olabilir. Ama bunu ona sorman gerekiyor. Bunu neden yaptın? Şimdi düşün. Neden yaptın sözüyle, sen müşrik mi oldun gibi bir sözle muhatap tutsan ondan önce, o kişinin seni dinleme istidadı ne kadar olur? Belki Muaz Allah Resulü'nün azarlamasına, çarpmasına orada bir şey demezdi. Ama bu ikisi arasındaki inkiyat, onun sözlerine kulak verme, öyle diyor. فَاَجِرْهُ hatta يَسْمَعْ كَلَامَ اللّٰهِ. Eğer senden eman dilerlerse sen onlara fırsat ver. Allah'ın kelamını dinlesinler. Yani onlara fırsat ver ki Allah'ın kelamını dinlemeye fırsat bulsunlar diyor. zaman tanı. Bu sefer bu ortamda biz sahip olduğumuz hasbelkader diyeceğim. Çünkü hiçbir şeyi emeğimizle hak ettiğimizden dolayı sahiplenmedik. Bu Allah'ın bir lütfu ihsanı. Hasbelkader biz bazı nimetlere sahiplendiysek bunu başkalarının üzerinde hava atma, gurur, birilerini küçümseme malzemesi olarak katiyetle kullanmamamız gerekiyor. Bu Allah'ın bir lütfudur. Eğer o hidayet etmeseydi biz ne yani haccede Allah'a ibadet edebilirdik ne de salih ameller işleyebilirdik, değil mi? Ha, bu onun lütfudur. O zaman bu ne yapar şimdi? O insan üzerinde hava atma, gururlanma, onu tahkir etme vesilesi olarak kullanmayınca bu nimetin bize kazandırdığı bazı taraflar olur. Mesela Allah Resulü için Kur'an-ı Kerim'de diyor ki Allahu Azze ve Celle فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Senin diyor onlarla yumuşaklığın, onlara yumuşak, şefkatli, merhametli davranman فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ. Allah'ın sana bir lütfudur diyor, rahmetidir diyor. Bak şimdi Musa'dan tutun birçok inanan ki Resul de öyle insanlara yumuşak davranmakla emrolunmuşlar mıdır? Ama Allah burada ne diyor? فَبِمَ رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ. Sen onlara Allah rahmetiyle yumuşak davranıyorsun. Eğer yumuşak olabildiysen bu Allah'ın sana bir rahmeti. Burada şimdi neyi anlatmak istiyor? Sahip olduğumuz, elde ettiğimiz her şey için la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Biz gücümüz ve gayretimizde elde etmedik. Sadece azim olan Allah'ın gücüyle buna sahip olduk. Şimdi bize yumuşak olmamızı emrediyor. Ve sonra da yumuşaklığımızı sakın ha bunu kendinden bilme. Sanki sen kendiliğinden bunu başarmışsın, becermişsin gibi bir havaya girmen gerekmiyor. Ha. Sonra devam ederek diyor ki وَلَوْ كُنْتَ فَضَّمْ غَل۪يدَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكِ. Eğer sen kaba ve katı sözlü olsaydın şimdi dönüyor. Yani yumuşaklılığı anlatabildim mi? Kibarlığı veyahut yumuşak kalpliliği peygambere nispet ediyor. Allah. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın ki değildi. Kaba ve katı kalpli olsaydın etrafından dağılır giderlerdi diyor. Şimdi düşünün, anlattıkları doğru, yani %100 hak olan tek kişi nedir? Allah Resulü'dür. Anlattıkları %100 doğru olan o olması hasebiyle, anlattıkları ile dalalete düşmek, haktan inhiraf mümkün mü? Şimdi bizimle kıyaslasanız, bizim anlattıklarımızın %100 isabetli olma ihtimali yok. Biz yumuşak kalpli, yani kibar ve yumuşak kalpli dahi olsak, anlattıklarımız da insanları dalalete götürme ihtimali var mı? Resul'de bu da yok şimdi bakın. Anlattıkları %100 hak. Katiyetle Resul'ün herhangi bir sözünü yaparak hataya, dalalete düşmek mümkün değildir. Sen bana bu hatayı öğrettin, sen benim işte dalalete düşmeme sebep oldun diye tenkit edeceğimiz bir taraf yoktur. Eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın, senin etrafından dağılır giderlerdi diyor. Şimdi, Resul'ün etrafından, onun etrafından dağılıp gitmenin anlamı ne? İslam'ı terk etmeleri, ondan istifade edememeleri. İslam'dan kopup gitmeleridir. Bak şimdi. Resul'ün etrafından dağılıp gitme, İslam'dan kopmadır. Şimdi burada iki tarafı da ele alma zorundasın. Bir, Resul'e kızarak kabalığına sebep, katı kalpliliğine sebep, Resul'e kızarak, Resul'ün yanından ayrılıp gidip İslam'dan çıksaydı, beni İslam'dan çıkaran Resul'dür dese, bu kişi mazur görülür mü? Bak şimdi. Peki neden Resul o zaman, eğer sen kaba ve katı kalpli olsaydın etrafından giderlerdi? Dikkat et, ha, kaba ve katı kalpli olma. Çünkü o insanlar senin etrafından giderlerse bir hesap var. Bu nedir şimdi? Eğer Resul etrafından uzaklaşılmasına sebep olduysa, bunun hesap vereceği bir müşkülat var. Ama uzaklaşıp giden Resul'ün sebebiyetliğini kendisine mazeret olarak kullanamaz. Anlatabildim mi? Bununla neyi öğretiyor bize? Bizim şimdi söylediklerimizin %100 doğru olma ihtimali yok. İnsanları hatalarımız da yani kötü şeylere götürebiliriz. Bir de kaba ve katı kalpliliğimizi ekleyecek olursanız, insanların İslam'dan uzaklaşmasını sağladık mı? Bir hesap var mıdır? Ha, ama uzaklaşanlar için bizim onların uzaklaşmasına sebep olmamız mazeret kabul edilmiyor dinde. Onlar için mazeret değildir. Burada neyi öğretiyor bize? Kadere imanda hiç kimse isyanı, Allah'a küfretmeyi kaderin tecellisidir diyerek özür olarak kullanamaz. Ha, Resul kibarlığını ve yumuşak kalpliliğini Resul bile kendi gayretiyle buna nail olduğunu iddia edemez. O zaman bizler şimdi Kur'an'da şiddeti emreden veyahut öyle olduğunu zannettiğimiz, bunu Allah adına buğz niteliğinde kullandığımızı düşünün. Bir de yumuşaklığı, şefkati, merhameti Resul'e emrettiği gibi. Resul'ün insanlara, sahabenin insanlara takındığı tavrı, şiddeti falan gündeme getirerek ele alsak, onların iyi olan, yumuşak olan tarafları mı bizim için örnektir öncelikle? Sert olduğu yerler mi örnektir? Ve hangisini en az asgari hata ile uygulayabiliriz? İkisi için de tehlike var ama yumuşaklık gibi bir başta. Şimdi ikisinde de tehlike olsa bile yumuşaklık da daha azdır. Çünkü kimi zaman yumuşaklıkla taviz. Yumuşaklıkta daha azdır. Neden? İbn-i Teymiye'nin kulluğu okuduğunuzda haricilik ile, yani korku ile Allah'a kullukta, reca ile Allah'a kulluk edenleri kıyaslarken hariciler için ne diyor? Zındıklardır diyor. Her kim korku ile Allah'a kulluk ederse o zındıklaşmadır diyor. Ve her kim Allah'a reca ile kulluk ederse bu bidat ehlidir diyor. Yani, mürciyeyi kastediyor. Bu ne anlam taşır? Şimdi, şiddetin yanında doğruları yakalamanın zorluğu zordur. Ama yumuşaklığın yanında doğruları yakalamak daha kolaydır. Neden? Şiddetle insan kendini tekleştiriyor. Şimdi, dağıtıyor mu? Şimdi şöyle düşünüyoruz. Allah mükafat olarak yapmış olduğumuz işlerin karşılığını bize vermeden adil değildir. Adalet sıfatı orada kullanılmıyor. İşlediğimiz suçların cezasını bize verirken adalet sıfatı orada tecelli eder. Bizi mükafatlandırmada muhsindir. Yani ihsan sıfatını kullanıyor. Ama cezalandırmada ise adaleti. Bunu fark ettiniz değil mi? Onun için Allah-u Azze ve Celle'nin kitabında veyahut sünnette bize telkin edilen örneklerde en azından biz avamın, gelen anlamda toplumun yakalaması gerektiği şeyleri diyelim ki Huneyn Harbi'nde adamın birisi geliyor Allah Resulü'nün boynundaki ridayı sıkı çekerek adil ol diyor. Allah Resulü de diyor ki eğer ben adil olmazsam artık başka kim olur diyor. Çünkü Resul adil olmazsa kim olur artık değil mi ondan sonra? Ben Allah'ın yeryüzündeki eminiyim diyor. Halid bin Velid diyor ki bırak ey Allah'ın Resulü ben onun kafasını vurayım diyor. Allah Resulü diyor ki namaz kılan birisi olabilir diyor. Bak şimdi işlediği bir ibadet işlediği bir suçun cezasının verilmesine mani oluyor. Burada Halid bin Velid Resul'e olan sevgisi ona olan hakareti karşılamadaki haşinliği ve Resul kendisine yapılmış olmasına rağmen o adama yaklaşması nasıl bir yöntemle ele alınır? Adam geliyor mescide Allah Resulüne diyor ki ben muhtacım elinizde ne varsa bir şeyler verir misiniz? Birini yolluyor içeriden bir şeyler alıp geliyor adama verince adam bunu azımsayarak diyor ki ne cimri insanlarsınız diyor. Tabi bu ithamın karşısında Resul de var. Hemen sahabe ayaklanıp adamı halletmeyi düşünüyor. Ve Allah Resulü otur diyor. Allah Resulü adamı elinden tutup içeri götürüyor. Ne varsa toplayıp adamı kucağına tutuşturuyor. Adam bu sefer Allah Resulü'ne diyor ki hakikaten cömert insanlarmışsınız diyor. Bu sözü diyor kardeşlerinin yanında da söyle diyor dışarıda. Ve dışarıda söylüyor adam bırakıyor gidiyor. Yani o adamla topluluk arasındaki ilişkiyi düzeltiyor. Sonra sahabeye diyor ki oradakilere sizinle benim misalim devesini kaçıran birisinin devesini yakalamak için yardım düşüncesiyle ona işte biz sana yardım edebiliriz diye gelip deveyi yakalamaya çalışmalarıdır diyor. Halbuki onlar devenin daha çok ürkmesine sebep oluyor. Ve deveyi yine yakalarsa sadece sahibi yakalar. Ondan başka kimse yakalayamaz. Ve sizinle benim misalim budur diyor. Bu neyi sergiler? Bu gösteriyor ki bizim birçok hareketimiz hamaset-i diniye dediğimiz herhalde Halid bin Velid gibi olduğumuzu düşünsek Allah Resulüne cimri diyen insanların düşündüğü gibi düşünsek veyahut ramidiyeli kadın tutuyor, zina ediyor. Allah Resulüne gelip itirafta bulunuyor. Ondan sonra tabii belki hatırlayacaksınız. Akabinde ramidiyeli kadın rejim ediliyor. Allah Resulü onun namazını kıldırmak için hazırlanırken Ömer diyor ki Allah'ın Resulü sen zaniye bir kadının namazını kıldıracaksın diyor. Allah Resulü diyor ki öyle deme Ömer diyor. O kadın öyle bir tövbe etti ki Medine günahkarlarına taksim edilse yeterdi diyor. Fehem sen diyor işlediği suça günaha binaen nefsini feda etmesini basit mi gördün diyor. Şimdi Allah Resulü o kadını, Ömer radıyallahu anh o kadını işlediği zina suçuyla yani muhakeme ediyor. Yani ne gerek yok. Tabii. Ama Allah Resulü tövbe ettiği haliyle. Çünkü o kadın o tövbe o günahla ulaştı. Bu böyle bir mertebeye ulaşmak için günah işlemek gerekir anlamında değil. Kendisi yaşadığı ortam onun işlediği günahtan kurtulmasına, tövbe etmesini sağlayacak biçimdeydi. İnsanları menfi yönleriyle muhakeme etmek gerekmiyor. Hatta içki içen birisi için içki içtiği söylenildiğinde akraşa yaparlarken o Allah ve Resulü'nü seviyor diyor. Yani o insanı müspet yönüyle ele alma icabında işlediği batılı yani hoş görme anlamında değil. Düşünebilir misin Allah Resulü? O Allah ve Resulünü seviyor derken onun içki içmesine göz yumdu anlamında mıdır? Değildir. Ama o adamın ki birisi içki içip sopalanırken Allah senin belanı versin diyor sahabe vururken Allah Resulü sakın kardeşinin üzerine şeytana yardım etme diyor. Ne anlam taşıyor? Tabii. Şahatallahu aleyk diyor. Yani Allah belanı versin. Onu kendinden uzaklaştırarak onu safına doğru itme. Şimdi şeytanın yani kardeşinin üzerinde şeytana yardım etme diyor. Onun senden daha çok uzaklaşmasına sebep olur bu hareket. Güya o sahabe orada onu Allah'ın hukukunu, hadlerini korumada güya. Değil mi? Yani ne kötü bir adamsın Allah belanı versin der gibi. Ama bu onu daha çok şeytana iter. Peki Allah Resulü bu hareketiyle o içki içenin sopalanmamasını mı istiyor? Hoş mu görüyor yaptığı şey? Değil. Bu da değil. O zaman bizler kişisel kanaatlerimizi hamaseti diniyeye yani din aşkına dine rağmen yani din uğruna bazı şeyleri kullanırken buna çok iyi dikkat etmemiz gerekiyor. Biz bununla neyi tatmin etmeye çalışıyoruz? Yoksa Allah Resulü'nün, Allah'ın ve Resulü'nün sevdiği, istediği bir şeyin mi gündeme gelmesini sağlamak istiyoruz? İşlediğin bütün bu denli işlerin akabinde bir insan otursun, düşünsün, hep kendisini tatmin etme duygusunun onu dürttüğünü görür. İlla birilerine doğruyu yakalatmak, ona doğruyu ulaştırma kastı değildir. Şimdi insanda öyle gizli dürtüler var ki bu dürtülerin gizliliği insanın bazen mantığından, aklından gizli tutulabiliniyor. Kendi kendine bunu yapıyor. Ve ona Allah adına yaptığını söyleyebiliyor. Ama o onu tatmin etme yöntemi taşır. Kendisini deşarj etme yani işine yarar. Yani şiddeti kullananlar Allah adına değil. Müsamahayı kullananlar da Allah adına kullanmayabilir. O zaman biz müsamaha ile Allah adına buğz edilmesi, kızılması gereken şeyler de şimdi adam sopalanırken Allah belanı versin diyenin sözü Allah adına buğz etmek mi? Resulün kardeşinin üzerinden şeytana yardım etme sözü adamın işlediği suçu hoş görmesi mi anlamına gelir peygamberin yaptığı? Katiyetle değildir. Çünkü onu cezalandırması hakkın yerine gelmesi içindir, değil mi? Ama bundan öte ona bela okumaman gerekir. Ona şefkatli davranman, şeytana doğru gitmesini değil, sana doğru gelmesini sağlaman gerekiyor. Ve bence bunun en akıllı gerçekleştirme, eyleme dönüştürülmesi hakkı tebliğ etmek gerekir duygusunu kendi lehimizde kullanılan bir ham maddeye dönüştürmeden bence hakkın öğretilmesinden önce öğrenilmesi gerektiğini yakalamamız gerekiyor. Yani biz iyi bir talebe olmak için kendimizi yoğunlaştırmamız, teçhiz etmemiz ve yönlendirmemiz gerekir. İyi bir talebe devamlı nedir? Kendisi ilim talebesi olarak kalır ölünceye kadar bütün ehli ilmin kullandığı bu ifadedir, biliyor musun? Biz ilim talebesiyiz. Ama böyle ancak iyi bir ilim ehli olabilirsin. Bir ilim, ben ilim ehliyim dedin mi, bu havayı attın mı, bu havalara girdin, bu imayı verdin mi, işin bitmiştir. Ve sen hiçbir zaman ilim talebesi olamadığın gibi ilim ehli de olamazdın. Çünkü iyi bir ilim talebesi devamlı, iyi bir muallimdir devamlı. Onun için dini birilerine öğretmeye kendimizi kuracağımıza, dini iyi öğrenmeye kendimizi kurmamız gerekir. Yapılmak istenilen şey, bu seyir içerisinde, bu gidişat içerisinde kendi kendine zeminine oturur. Bütün ilim ehli dediğimiz kimselerin hepsi iyi bir ilim talebesi, yani olmaya çalıştıklarını söylemişlerdir. İyi bir ilim talebesi olduklarını da dememişlerdir. İyi bir ilim talebesi olmaya çalışmışlardır. Bütün gayretleri bunun içindir. Onun için bir sene, iki sene, üç sene mutlak insanın birçok şeyler öğrenebileceği, yani doğruları öğrenebileceği bir zaman birimi midir? Evet. Ama katiyetle bunu yeterli görmemek. Bu kadar zaman yeterli gibi bir ifadeyi kullanmamak gerekir. Çünkü bu kapı ölünceye kadar açık kalmalı. Öğreneceğin şey bitmediği gibi ölünceye kadar ilim talebesi, biterse zaten sen de bitmişsin demektir. Ve hiçbir zamanda ilmi belli bir zaman, belli bir harekete hasretmezsen, etmediğin gibi, bitmediği gibi, ölünceye kadar da devam edebilecek seyrini, yani yakalaman, o her anda, her lahzada ne yapman gerektiğini kolaylıkla elde eden birisi olabilirsin. Yani burada, ilmi sana öğretenle, ilim aldığın kimseyle, senin sorumluluğunu devamlı mukayese etmeyeceksin, karşılaştırmayacaksın. Senin bana ilim öğretmede %70'lik gibi bir sorumluluğun var, benim öğrenmede %30 diyemezsin. Senin %95 ilmi öğrenme sorumluluğun var, bilenin de sana %5 öğretme sorumluluğun vardır. Bu %5 rakam, yani sayı olarak az görünür ama eğer sen bu %5'ten istifade edebilirsen, sen dünyaları fethedersin. Yani %95'i kullanımının altyapısındır hocam. Tabii, bu onundur. Yani kasıt şu, ben size yarım saat bir Arapça gösteririm, benim vereceğim budur. Diyelim ki 3 saat siz çalışırsınız ona. Öyle mi? Ben bir kontrol ederim, tekrar bir yarım saat verdim. Bu nedir şimdi? Birisine bizim ihtiyacımız yapamadığımız şeyler için olmalı. O zaman onu ondan isteme hakkımız var. O da verme zorunda hisseder kendisini. Yani bunu verme zorunda hisseder kendisini. Onun için biz hiçbir kimseyi ikna etme zorunda değiliz. Ama sadece tebliğ etme zorundayız. İkna etme zorunda hissedersen hidayeti senin verdiğini düşünürsün. Değil mi? Ama Allah Resulüne dahi diyor ki sana düşen ve ma aleyke illel belâh. İnneke la tehdi men ahbabte. Velakinnallaha yehdi men yeşâ. Sen hiç kimseye hidayet veremezsin. Sevdiklerine hidayet veremezsin. Ama Allah istediğine hidayet verir diyor. Ha, biz her sorulan soruya cevap verme zorunda değiliz. Ama bildiğimizi gizlemedir. Çünkü gizlersen bunun hesabı var. Hiçbir zaman cevapta kendimizi zorunlu hissetmeyeceğiz. Biliyorsak gizlemeyeceğiz. Ben kendimi sana cevap verme zorunluluğunda hissedersem, önceki müşkülatların süre geldiği bir seyir içerisinde, eğer bir talebe değil, öğrenen değil, öğreten konumunda kendimi gösterdiysem, ilim ehli mevkiine oturduysan, her sorulan soruya cevap vermek ilim ehlinin kalitesinden ve bu sefer mutlak her şeye cevap verirken çok konuşan mutlak yalan söyler kaidesi var ya, mutlak bir yerde vartaya düşeceksin. O zaman ilim talebesi çok çok bilmiyor kelimesini. Gider. Geliyor, tabii. Önce yani bilip bilmediğini kontrol edeceksin. Onu ne kadar bildiğini kontrol edeceksin. O bildiğini zannettiğin şeyin hakikaten bildiğin şey olduğunu, olup olmadığını test edeceksin. Buna rağmen bunu bile söylerken ihtiyatlı söyleme zorunda olacaksın. Kendini böyle hissediyorsun. Evet. Kendi başına yapamadığın, yani ilim bilene ihtiyacın, kendi başına yapamadığın bir şey için olmalı. Yani ben kendi başıma, mesela birisi bana bir soru soruyor. Farz olan ibadetlerin önünde ve arkasında kılınan nafileler diyor. Riyaz-ı Salih'in aç oku orayı diyor. O Riyaz-ı Salih'ine sahip olabilir mi? Onu okuyabilir mi? Neden beni yoruyor? Onu yapar. Şimdi diyelim ki orada misal vermem gerekiyorsa, hocam burada yatsı namazından sonra zikredilen bir şey yok. Ya hocam ikindinden evvel kılınan bir şey söyleniliyor. Ha, bu kendi başına yapamayacağı bir iş. Ama kendi başına yapacağı yapmalı arkadaş. Ve sen de onu yapabileceğini ona anlatmalısın, onu yönlendirmelisin. Git Riyaz-ı Salih'ini oku, öğren. Anlayamadığım iş olursa gel. O bana bir şey soracak. Önce bunu okudum yok. Git onu oku, ondan sonra geldi. Çünkü onu okuyabilir. ben o mevzuyla daha önce meşgul olmuşsam, bana soru sorulmuşsa, benim o mevzuda keyfiyetli bir birikimim varsa bile hemen cevap vermeyeceğim. Önce o onu okusun, oradan alması gereken o meselenin %60'ını oradan alabilir. O zaman %40'ı için bana gelsin, %100'ü için değil. Ona da yapacağını yaptırtmak gerekir. Ha, hepsini sen anlatmaya kalkarsan ona bu sefer bu meyanda böyle bir şey olmayınca bir iki kitabı okuyan adam onlarca kitap okumuş havasında cevaplar vermeye başlıyor. Niye böyle? İç dürtü, az önce dediğimiz gizli dürtü var insanda. Şimdi bunu daha önce insanda tevazu dediğimiz şey var ya, bazen öyle bir konuma gelir ki riyakarlığın şahı olur. Tevazu. Yapıyorum diye. Mesela bir zaman Süleymaniye'de Fethullah Hoca ders verirken video çekimlerinden o şeyden inip yani mihraba doğru giderken halk ayağa kalkıyor. O ne diyor şimdi? Bu kıtmir sizin bu hareketinize layık değildir diyor. Kıtmir Ashab-ı Kehf'in köpeğine diyorlar. Yani bu köpek sizin ayağa kalkmanıza layık değildir diyor. Bu görünümde tevazu mu? Bu söz bu halka bu işi daha çok yaptırır mı? Daha da şey yapıyor. Ama doğrusu neydi? Cemaat. Allah Resulü dahi kendisine ayağa kalkın, kendisi için ayağa kalkılmasını istemiyor. Bunu yapmayın. Burada tevazu değil, bu sözün söylenilmesi gerekiyor. Sizin ayağa kalkmanız beni rahatsız eder. Önü kesmesi lazım. Resul bile kendisi için ayağa kalkılmasını istemiyor. Ve sahabe diyor Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde, Allah Resulü yanımıza geldiğinde ayağa kalkmak için can atardık. Ama bizi yasakladığını bildiğimiz için hiçbir şey yapamadık diyor. Bazen tevazu gibi olan bir şey riyakarlığın şahı olabilir. Beş oldu. Çek mi beş oldu? Onu ben kapatayım.